na na na na na na na na na na na la la la la la la la na na na na na na na na na na na na na na na na na la la la la la la la. Dacă aș pleca, oare ți-ar mai fi dor să ne iubim așa cum o facem noi? E normal să mă gândesc la ce va fi. Oare mă vei iubi la fel ca acum? Timpul este așa scurt, dar nu trebuie să te temi. Eu astăzi te voi iubi, poate și mai mult ca ieri. Te voi răsfăța mereu, în orice clipă, zi de zi. Și dacă mă ascund de tine, mă ascund într-un loc ce știi. Aș da toate zilele să-mi strigi mereu numele și mereu să ne amintim cât de mult azi ne iubim. Aș da toate zilele să-mi strigi mereu numele și să nu uiți vocea mea ce ți-alină inima. Ascunzi de lumea rea, mi-aș dori să te gândești numai la noi, la câte am făcut să fim amândoi. Timpul este așa scurt, dar nu trebuie să te temi. Eu astăzi te voi iubi, poate și mai mult ca ieri. Te voi răsfăța mereu, în orice clipă, zi de zi. Și dacă mă ascund de tine, mă ascund într-un loc ce știi. Aș da toate zilele să-mi strigi mereu numele și mereu să ne amintim cât de mult azi ne iubim. Aș da toate zilele să-mi strigi mereu numele și să nu uiți vocea mea ce ți-alină inima. Mereu să ne amintim cât de mult azi ne iubim. Aș da toate zilele să-mi strigi mereu numele și să nu uiți vocea mea ce ți-alină inima. Aș da toate zilele să-mi strigi mereu numele și mereu să ne amintim cât de mult azi ne iubim. Aș da toate zilele să-mi strigi mereu numele și să nu uiți vocea mea ce ți-alină inima.